www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مزمل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور یہ 20 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اور حضرات علماء اور مشائخ کی نظر میں اس سورت کی بڑی اہمیت رہی ہے، خاص طور پر مشکل حالات میں اس سورت کا ورد کرنا بہت نفع بخش ثابت ہوتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ سورہ مزمل ضرور پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی خیر اور برکت کھلے آنکھوں وہ محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اور اس سے اگلی سورت میں بھی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پیارے انداز میں خطاب فرمایا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام حراء کے غار میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری فرما دی تھی کہ آپ تنہا رہنا پسند کرنے لگے تھے، اس لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے کئی کئی دن کے لیے اور وہاں مراقبے اور مشاہدے میں مشغول رہتے تھے. وہیں پر سب سے پہلے آپ پر وحی کا نزول ہوا اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ پڑھیں. آپ نے کئی بار معذرت فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے سینہ ملا کر اللہ تعالی کی طرف سے جو صلاحیتیں آپ میں ودیعت فرمانی تھیں وہ منتقل فرمائیں، چنانچہ آپ نے وہ الفاظ وحی اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آیا، جس کی وجہ سے آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی. وہاں سے آپ واپس تشریف لائے اور اپنی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ. فإنی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا بھی خطرہ لگ رہا ہے، ایسی کیفیت تھی. تو یہ جو آپ نے چادر اڑھانے کا مطالبہ فرمایا اور آپ نے چادر اوڑھی کہ ایسی گھبراہٹ کے موقع پر آدمی لحاف میں لپٹتا ہے، کملی میں لپٹتا ہے، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو انہی الفاظ سے پکارا، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپیٹنے والے. اور دوسرا پس منظر بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ مکے کے جو لوگ تھے چودھری قسم کے کفار و مشرکین، انہوں نے ایک پنچایت جوڑی اپنے پنچایت گھر میں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، اور وہاں یہ بحث ہونے لگی کہ پیغمبر علیہ السلام کو کیا لقب دیا جائے. کسی نے کہا کہ شاعر ہیں، تو انہی میں سے کسی نے تردید کر دی. کسی نے کہا کاہن ہیں، تو بھی تردید ہو گئی. کسی نے کہا کہ جادوگر ہیں، تو کافی غور و خوض کے بعد یہ ہوا کہ بھئی جادوگر کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے. یہ ساری منفی باتیں جب پیغمبر علیہ السلام کے علم میں آئیں تو آپ کو بہت ہی احساس ہوا اور آپ کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے. متفکر ہونے کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی اعتبار سے آپ کو پکارا تسلی دینے کے لیے کہ پیارے حبیب کپڑے میں لپٹنے والے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. مخلوق نہ کچھ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے. آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے خاص بندے ہیں, منتخب بندے ہیں. آپ کو تو ہم سے لو لگا کے رکھنی چاہیے اور ان لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا لینی چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کے بڑے حصے میں ہمارے دربار میں عبادت میں لگے رہیے, پوری رات ہو یا آدھی رات ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو. اور اس عبادت میں بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے رہیے. تو یہ سارا غم اور یہ سارا فکر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مسلسل مشغول رہنے کی بنا پر اس کی برکت سے یہ ساری فکریں اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے اور آپ کا بوجھ بالکل ہلکا ہو جائے گا. یہ آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کو جو ہدایت ہوئی اس سے ہمیں بھی نصیحت ملی کہ سخت سے سخت حالات میں رجوع اللہ کے علاوہ کوئی چارہ کار کسی انسان کے پاس نہیں ہے. ہماری شریعت میں فرد نمازوں کے بعد اور واجب نمازوں کے بعد سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے, یعنی آخیر شب میں پڑھی جانے والی نماز. یہ نیک لوگوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ آخری شب میں جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی خاص توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے, اس وقت میں جب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ سردی ہو یا گرمی نیند کی پوری مٹھاس ہو یا نیند اچاٹ ہو ہر حالت میں اپنے طبی تقاضوں کو نظر انداز کر کے موسم کی سختی کو برداشت کر کے تیار ہو کر اللہ تعالی کے دربار میں حاضر ہو, نماز پڑھے, قرآن پڑھے, عبادت کرے, مناجات کرے, دعا میں مشغول ہو, اس بندے پر اللہ تعالی کو پیار آتا ہے. اور ایسے بندوں کی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے, چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, جو صبر کرنے والے ہیں, سچے ہیں, حکم بردار ہیں, خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. اور سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا گیا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے عالم میں پکارتے رہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو بشارت سنائی گئی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ان میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں جو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے تو بہرحال یہ وقت عبادت کا ہے اللہ سے مانگنے کا ہے فریاد کرنے کا ہے گڑ گڑانے کا ہے عاجزی کا ہے جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرے گا فریاد کا عادی بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو انشاءاللہ درست فرما دیں گے اسے دنیا میں بھی حیات طیبہ ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حیات طیبہ ملے گی تو جسے بھی روحانی ترقی چاہیے اور گناہوں کی مغفرت چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے اسے کسی نہ کسی درجے میں تہجد کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور آپ قرآن کریم کے ساتھ رات کے کچھ حصے میں جاگتے رہا کیجئے یہ آپ کے لیے مزید حکم دیا گیا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو جو سب سے اونچا مرتبہ ہے مقام محمود اس کو عطا کرنے سے پہلے تہجد کا تذکرہ کیا گیا اس سے حضرات مشائخ نے یہ مضمون اخذ کیا کہ روحانی درجات حاصل کرنے کے لیے سب سے مؤثر جو عمل ہے وہ نماز تہجد کی پابندی ہے اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آخر شب میں آدمی اٹھے لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر سونے سے پہلے بھی یا عشاء کے بعد بھی کچھ رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا ثواب حاصل کر لے گا انشاءاللہ تو اصل کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آدمی تہجد کا پابند ہو اور اس میں دلی شوق کو سب سے زیادہ اس کے اندر وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے ورنہ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو تہجد سے ہٹا لے تہجد نہ پڑھنے دے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے لیلن طویلن لیلن طویلن لیلن طویلن لمبی رات لمبی رات چنانچہ جب بھی بیچ میں آنکھ کھلتی ہے ارادہ کر کے لیٹا ہے، الارم لگا کر کے لیٹا ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے ارے ابھی تو 2:30 بجے ہیں، ارے ابھی کافی دیر ہے، کروٹ بدلی اور پتہ چلا کہ صبح صادق کے بعد آنکھ کھل رہی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی جاگ کر اٹھے اور فوراً اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جائے گی، چھٹک جائے گی، پھر ہمت کرے اٹھ جائے اور جا کر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جائے گی، پھر کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ کھل جائے گی، اور وہ بالکل چاق و چوبند ہو جائے گا، بشاشت والا ہو جائے گا. تو ہمت سے کام لے تو گرہ کھل سکتی ہے، اور اگر ہمت سے کام آدمی نہ لے تو سوتا ہی رہے گا، شیطان غالب آ جائے گا. ایک صاحب کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ یہ رات بھر سوتے رہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی اپنا اثر ڈال دیا. تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ بس پوری کی پوری رات غفلت میں گزار دے، بلکہ ہر مومن کا ایک ایسا وقت ہونا چاہیے خاص جس میں وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. اگر دنیا کا بھی کوئی کام کرنا ہے اور کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو پہلے رات میں اللہ کے دربار میں فریاد کرو، وہاں درخواست لگاؤ، پھر دنیا میں اسباب اختیار کرو تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوگی. اور دین کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ہماری فریاد کی جگہ ہے ہی نہیں، ہونی نہیں چاہیے. تو بہرحال آپ کو پیارے انداز میں خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا کہ آپ بکثرت رات کا حصہ قرآن پاک کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں آپ کو لگانا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بہت ہی بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہ بہت بھاری بوجھ کیا ہے؟ وحی کا بوجھ ہے. وحی اللہ کا کلام، اللہ اکبر، رب العالمین کا کلام ہے، بغیر اللہ تعالی کی خاص توفیق کے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خاص صلاحیت کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وحی خداوندی کا متحمل ہو جائے. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بھی یہ رہا کہ شدید سردی کے زمانے میں جب وحی کا نزول آپ پر ہوتا تو پیشانی مبارک پسینے سے تربتر ہو جاتی. کسی سواری پر اگر وحی کا نزول شروع ہو جاتا اور آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے تو سواری اپنا تحمل نہیں کر پاتی تھی. اگر بعض مرتبہ کسی صحابی کے بدن کے کسی حصے پر آپ کا ہاتھ رکھا رہ گیا اور وحی کا نزول ہوا تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ محسوس ہوتا تھا گویا کہ میرا عضو کٹ کر کے رہ جائے گا. یہ وحی کا بوجھ ہے. اور فرمایا کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ آدمی کی تربیت کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے، اور آدمی کے اندر صحیح رخ پر چلنا عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اس میں یہ بہت زیادہ معاون ہے. فرمایا کہ آپ دن بھر بھی اللہ کی عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ جو فریضہ انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادت ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر بھی ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے اور مخلوق کی طرف دھیان دینے کے بجائے ہر وقت خالق کی طرف آپ کا دھیان رہنا چاہیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب آپ مجمع عام میں موجود ہوں تب بھی آپ کا رابطہ اور تصور اور مراقبہ اللہ تبارک و تعالی کا جاری رہنا چاہیے. یہ کمال عبدیت ہے, یہی وہ مرتبہ احسان ہے جو شریعت میں مطلوب ہے اور جس کے لیے حضرات مشائق محنتیں کراتے ہیں, اوراد و وظائف اذکار کی تعلیم دیتے ہیں, تربیت کرتے ہیں تاکہ یہ کیفیت آدمی کو نصیب ہو جائے کہ وہ جہاں بھی ہو اس کا تعلق اپنے خالق و مالک سے منقطع نہ ہو. فرمایا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے کپڑے میں لپیٹنے والے, آپ رات میں عبادت فرمایا کیجئے مگر کسی رات, یعنی کوئی اتفاق سے رہ جائے تو بات الگ ہے, آدھی رات یا اس میں کچھ کم کر دیں تھوڑا سا. او زد علی ورتل القرآن ترتیلا, یا آدھے سے زیادہ کر لیں اور کھول کھول کر قرآن کریم کو صاف صاف پڑھا کریں, تمام حروف کی بہترین ادائیگی ہو, اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور جو اصل اثر ہے قرآن کی آیات کا وہ ظاہر ہوتا ہے. جلدی جلدی پڑھنے میں وہ بات حاصل نہیں ہوتی. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا, ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک وزندار بات, یعنی وحی آپ پر اب تسلسل کے ساتھ آنے والی ہے جسے آپ برداشت کریں گے, اس کا تحمل فرمائیں گے. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا, بلا شبہ رات کو اٹھنا یہ نفس کو زیادہ روندنے والا ہے اور اس سے بات سیدھی نکلتی ہے, سکون کا وقت ہوتا ہے, صحیح خیالات دل میں آتے ہیں, اچھی باتیں ذہن میں آتی ہیں. إن لك في النهار سبحا طويلا, دن میں بھی آپ کا لمبا مشغلہ رہتا ہے. مسلسل آپ لوگوں کی تعلیم میں تبلیغ میں لگے رہتے ہیں, لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اور آپ اپنے رب کا نام لیے جائیے اور لیتے رہیے اور ہر ایک سے الگ ہو کر آپ اپنے رب ہی سے لو لگائیے, یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایسی ہدایات ہیں جو اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب بنا کر دی گئیں لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو بھی سبق اور نصیحت دی گئی ہے. اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان آیات کے نزول کے بعد تہجد کا پہلے سے زیادہ اہتمام فرمانے لگے, بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے اوپر گویا لازم اور فرض ہے، جیسے پنج وقتہ نمازیں ایسے ہی ہے. اتنا اہتمام ان حضرات کی نظر میں رہا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، خیر اور عافیت سے نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمد ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 95 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہوں، ان کو کچھ دینی باتیں بتا کر یاد کرانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ یاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو سزا دینی پڑتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کو سزا دینے کی وجہ سے قیامت کے دن میری نیکیاں کم ہو جائیں گی، جبکہ سزا دے کر ان بچوں سے معافی بھی مانگ لیا کرتا ہوں؟ تو جواباً عرض ہے کہ کسی کوتاہی پر ہلکی پھلکی سزا دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایسی تنبیہ کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر اس سزا دینے میں آدمی حد سے آگے بڑھ جائے، اور حد سے آگے بڑھنے کی صورت یہ ہے کہ بجائے سزا دینے کے جذبے کے غصہ اتارنے کا جذبہ ہو جائے، کہ مار پیٹ شروع کرے تو تھمنے کا نام ہی نہ لے، یا اس طریقے پر مار پیٹ ہو کہ بدن پر نشان پڑ جائیں، یا چہرے اور نازک جگہوں پر مار پیٹ ہو، تو یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. اس پر بہرحال آخرت میں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی تنبیہ کا یہ طریقہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ان بچوں کے لیے بھی، اور ان کے والدین پر بھی اس کے نہایت ہی غلط اثرات پڑتے ہیں. بعض مرتبہ تو ان کی طرف سے لڑائی جھگڑے تک کی نوبت پیش آ جاتی ہے. اس لیے حدود میں رہ کر ہی تنبیہ کی جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے. اور یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ آپ ان سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے. پوچھ رہے ہیں کیا دنیا میں دجال موجود ہے، اور اگر ہے تو کہاں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، دنیا میں کسی جزیرے میں دجال موجود ہے، لیکن وہ جزیرہ کہاں ہے، کس علاقے میں ہے، کس طرف ہے، اس کا ابھی تک انسانوں کو کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی باتوں میں ہے، جس کو اس نے پوری مخلوق سے خفیہ رکھ رکھا ہے، اور جب مقررہ وقت آئے گا تو یہ دجال وہاں سے نکل کر کے دنیا میں لوگوں کے سامنے نمودار ہوگا. اس بارے میں ایک صحیح روایت احادیث شریفہ میں موجود ہے، جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خود نبی اکرم علیہ الصلات والسلام نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ایک جماعت سمندری سفر پر گئی ہوئی تھی، راستے میں طوفان آیا، ان کا جہاز یا کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے اور وہاں پر ایک ایسا جانور تھا جو بالوں والا تھا، جس کو جساسا کہا گیا ہے، اور پھر وہ ایک مکان میں لے گیا، اس کی طرف اس نے اشارہ کیا تو وہاں یہ بڑا ہی ڈیل ڈول والا جو دجال ہے یہ بیڑیوں میں جکڑا پڑا تھا، اور اس نے ان لوگوں سے جو ہے گفتگو کی ہے، وہ سب تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہیں، اور وہ چونکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے بیان فرما دی اس لیے اب اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ دجال دنیا میں کسی خطے میں بہرحال موجود ہے، اب وہ کہاں ہے یہ کچھ پتہ نہیں۔ اب بعد لوگوں نے اپنی تخمینی باتیں کہی ہیں کہ فلاں سمندر کے جزیرے میں ہے اور وہ تکونا علاقہ ہے اور یہ ہے، وہاں جہاز جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ سب ویسی ہی ہلکی پھلکی باتیں ہیں جن پر یقین کرنے کا کوئی ہمارے پاس مضبوط راستہ نہیں ہے۔ بس اتنی بات ماننی ہے کہ دجال ہے اور دجال نکلے گا اپنے وقت پر، اور وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر اور دوسرا مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر، اور بقیہ دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اس کو باب لد پر قتل فرمائیں گے۔ یہ باتیں سب احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کا ساتھ دینے والے سب یہودی زیادہ ہوں گے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہوگا جس سے سب پیغمبروں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں، لیکن وہ کہاں ہے یہ ہم کچھ بتا نہیں سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کفر کے معنی کیا ہیں، اگر کسی نے کفریہ بات کہی تو اسے کیا کرنا چاہیے، کفر کے معنی انکار کے آتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد صحیحہ ثابتہ ہیں، مثلا اللہ کا ایک ہونا، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری پیغمبر ہونا، فرشتوں کا ہونا، قرآن پاک کا برحق ہونا، آخرت کا عقیدہ، تقدیر کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو صحیح اور مضبوط اور قطعی دلائل سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی بات کا بھی آدمی انکار کر دے تو اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کفریہ جملہ بلا کسی دباؤ کے کہہ دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس پر تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی لازم ہوتا ہے۔ تو کیا جملہ نکلا اور کن حالات میں نکلا، یہ دیکھ کر کے پھر مفتی فیصلہ کرے گا کہ اس کے بارے میں کیا حکم دیا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے یہاں فتویٰ اس بارے میں یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، صریح جزیہ اس کے متعلق موجود ہے اور جس کی تائید سرمے والی حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت دی ہے، حالانکہ بسا اوقات سرمے کا اثر حلق میں بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ہمارے فقہا کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آنکھ میں اور حلق میں کوئی براہ راست راستہ نہیں ہے، مختلف رگوں سے گزر کر کے وہاں تک اثر پہنچتا ہے، براہ راست نہیں پہنچتا ہے۔ تو جس طرح باریک رگوں سے گرمی اور ٹھنڈک بدن میں پہنچتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح آنکھ کی دوا یا سرما بھی اگر اندر اس کا کچھ اثر پہنچے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں، ایک شخص تراویح کے قیام میں کھڑا رہا اور لیکن رکوع سجدہ بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے ادا کرتا رہا، یا بلا عذر زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کا اشارہ کریں تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ سجدے کرنے پر حقیقتاً قادر ہے تو اشارے سے اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، لازماً اسے سجدہ ہی کرنا پڑے گا اگر اس نے کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کیا ہے۔ سجدے پر قدرت کے باوجود تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، اسے نماز دہرانی چاہیے۔ پوچھتے ہیں، کرونا کی وبائی بیماری کے خاتمے اور اس سے حفاظت کے لیے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے، تو ایسے حالات میں قنوت نازلہ پڑھنے کی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن ایسا ہی شخص قنوت نازلہ پڑھے جو ان الفاظ کے معانی کو سمجھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ خالی رٹ لیا جائے اور رٹنے میں کچھ الٹ پلٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو سمجھدار آدمی ہو، عالم ہو یا اس کے معانی کو سمجھتا ہو، توجہ کے ساتھ صحیح الفاظ کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھے اور اس میں عافیت کی دعاؤں کو مزید شامل کرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں، اور یہ صرف فجر کی نماز میں پڑھی جائے گی۔ پوچھتے ہیں، گھر یا حال یا کسی کمرے میں باجماعت نماز ہو رہی ہو تو کیا عورت محرم یا غیر محرم مرد امام کی اقتداء کسی اور کمرے میں کر سکتی ہیں؟ اگر صفیں متصل ہو رہی ہیں تو کر سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں پڑھا رہے ہیں کسی کمرے میں اور دور کمرہ ہے وہاں عورتیں اقتداء کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دالان میں مرد کھڑے ہوں، اس کے پیچھے کمرے میں عورتیں کھڑی ہو جائیں تو گنجائش ہوگی، کیونکہ صفوں کے اندر اتصال ہے۔ اگر امام تراویح میں آیت سجدہ میں اٹک جائے اور سامع آیت سجدہ کی تلاوت اکثر یا کچھ حصہ کرے، پھر امام آیت سجدہ کو پڑھے، تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ ایسی صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اسی ضمن میں سوال کرتے ہیں کہ امام کو نیت باندھنے سے پہلے اعلان کرنا چاہیے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے یا نہیں؟ اس میں اختیار ہے، جی چاہیں تو کر دیں اور جی چاہیں تو نہ کریں۔ کر دیں تو اچھا ہے، چونکہ اکثر جو مقتدی ہوتے ہیں انہیں مغالطہ ہو جاتا ہے کہ امام سجدے میں جاتا ہے وہ رکو سمجھ کے رکو میں چلے جاتے ہیں، تو بتا دیں پہلے سے تو زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے بستی میں پانچ مسجدیں اور ایک عیدگاہ ہے، عید کے موقع پر دو مسجدوں میں نماز عیدین بھی ادا کی جاتی ہے اور ایک محلے کے لوگ عیدگاہ میں عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ عیدگاہ کے محلے والے لوگ اگر اپنی عیدگاہ کو غلط استعمال سے روکنے کے لیے کہ اس میں لوگ گھاس سکھاتے ہیں اور مجمع کا مجمع وہاں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کھیل کود بھی کرتا ہے، تو اگر وہ اس عیدگاہ کو باقاعدہ مسجد شرعی بنا دیں اور ان میں پنج وقتہ اور جمعہ کی نماز بھی ہونے لگے اور عید بھی اسی میں پڑھ لیں، تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بستی کے ذمہ دار حضرات اور کمیٹی کے لوگ متفق ہوں تو اس جگہ کو باقاعدہ مسجد شرعی میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حافظ قرآن نے 15 دن تک قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھائی. اب معلوم ہوا کہ ان 15 دن کی تراویح کے فساد کی وجہ سے قضا کا حکم ہوگا یا نہیں؟ اور قضا اجتماعی طور پر ہوگی یا انفرادی طور پر؟ تو جواباً عرض ہے کہ قضا تو ہوگی، لیکن لوگ انفرادن پڑھیں گے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نہیں. اور یہ وقت کے اندر اندر تو زیادہ تاکید ہے قضا کی، لیکن وقت کے بعد بھی پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سے فقہاء نے وقت کے بعد بھی پڑھنے کی بات لکھی ہے. پوچھ رہے ہیں کیا کرائے پر دیا ہوا گھر اور گاڑی کی رقم پر سال کا گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے؟ جواباً عرض ہے کہ جو چیز کرائے پر دی گئی ہو، گھر ہو یا گاڑی، اس پر قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے. آمدنی اگر اتنی ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے تو حسب ضابطہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آمدنی نہیں ہے تو نہیں ہوگی، باقی اس کی قیمت نہیں لگے گی، اس کا خیال رکھا جائے. پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس نے یہاں پر ایک مکان خرید رکھا ہے اور اسے کرائے پر چڑھا رکھا ہے، تو اس مکان کی قیمت پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی جو ہوگی اس کو دیکھ لیا جائے، اگر وہ زکوٰۃ کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں. پوچھتے ہیں کیا قرض میں دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جس قرض کی واپسی یقینی ہو اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، لیکن یہ سہولت ہے کہ جب وہ ملے تب آپ ادا کریں، بقیہ جتنے سالوں میں ادا نہیں ہوا سب کی ادا کرنی پڑے گی ملنے کے بعد. اس لیے آسانی اس میں رہتی ہے کہ آدمی پہلے ہی حساب لگا کر ان کی زکوٰۃ دے دے تاکہ اکٹھی زیادہ نہ دینی پڑے. ایک سوال کیا ہے پاناما سے کہ ہمارے ہاں گزشتہ چند سالوں سے عید کے موقع پر گھروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے عیسائی حضرات کرسمس وغیرہ کے موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ، غبارے وغیرہ کا اہتمام رہتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی لائٹنگ، غباروں اور پیڑ پودوں میں لائٹ کے ذریعے سجاوٹ کرتے ہیں، اور اس میں عوام و خواص سبھی مبتلا ہیں، تو شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں کسی بھی قوم کی ایسی مشابہت کہ جس کا تعلق دین و مذہب سے ہو جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں جو عید کا حکم ہے اس کی اصل عبادت دو رکعت نماز شکرانہ ہے, اور بقر عید میں اسی کے ساتھ ساتھ قربانی ہے. اور یہ کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے آئیں وہ صاف ستھرے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں, خوشی کا اظہار کریں, لیکن یہ لائٹنگ اور یہ غبارے اور یہ فضول خرچیاں جو غیروں نے اپنے تہواروں کے لیے خاص کر رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے اس کا جو طریقہ اختیار کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اہل علم حضرات جو وہاں کے ہیں انہیں اس پر نکیر کرنی چاہیے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں. اگر ان پر ابھی سے بند نہیں لگایا گیا تو آگے اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کے اوپر حکمت عملی کے ساتھ تنبیہ کرنی ضروری ہے. پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر کے پیر میں مسلسل 3-4 سال سے بہت درد رہتا ہے, کئی اسپتالوں کی دوائی بھی چل رہی ہے, تیل بھی لگا رہے ہیں لیکن آرام نہیں. جواباً عرض ہے کہ علاج تو جاری رکھیں, جو بھی بہتر سے بہتر ہو, ساتھ میں سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ سبھی بیماروں کو عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.